Libun, libun, amon na fi dana am ben nar la won nak nar bi nak ci wéru koor bi lañ nekkon mune day wor di jayen dafa gëm wor nak wor bi safa safa safa yi bëgg dé nar bi wor rek bu wor ba xam nak xam ay une semaine yoy mu xim nak son bu bëgg dé né wa man damay laccé kan mo fi andi koor ñu ne ko muhammad mu ne ya rasulullah ñu ne ko waaw mu ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne tabaski nak kan moko andi ñu ne ko ah tabaski de ibrahim moko andi mu ne khalilullah ñu ne ko waaw ñu moko gono ay